Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Haziran Çarşamba. Yıl 2019, ay 6, gün 170, Hızır 45. 1440 Hicri Şevval 16, 1435 Rumi Haziran 6. Günün tarihi. 109 yıl önce bugün, yani 19 Haziran 1910'da Almanya'da Deutschland adlı ilk zeplin balonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 152 yıl önce bugünse, yani 19 Haziran 1867'de Avusturya asıllı Meksika İmparatoru Maximilian kurşuna dizildi. 157 yıl önce bugün, yani 19 Haziran 1862'de ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasaklandı. Günün şiiri. Aşk nedir? Şunu bil genç kız, aşk evvela bir ayna. Kadın güzelse görünmek ister onda. Neşelidir, hayal sever ve eğilir. Kalbinizde mevcut fazilet belirir. Fenalığı ve kötülüğü de kovar. Ruhunuzu da tertemiz ak yapar. Sonra ayak seni alçağa kaydırır. El tutunmak ister zira uçurumda. Sonra akıntıya kapılır, gidilir. Aşk güzel, temiz, öldürücü, inanma. Güzel kız, o nehre asla yaklaşma. Zira görürsün kendini de aynada ve yıkanır da boğulursun orada. Victor Hugo. Türkçesi Burhan Arif Ongun. Günün sözü. Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir sistemdir. George Bernard Shaw. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı, haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yok bugün, Selahattin Çolak'la birlikteyiz, Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Hepinize günaydın. Açılış Yves Montand, A Bisiklet adlı, yani bisiklet üzerinde adlı ünlü şarkısı. Onu dinledik, yani sabahın erken saatinde kalkar ve yollara düşeriz bisiklet üzerinde. Çok iyi arkadaşlar, Fernand var, Fermen var, Francis var ve Sebastian var. Bir de Paulette var. Hepimiz onun, yani bütün erkek adlarını saydıktan sonra erkek dostlar, bir de hepimizin aşık olduğu Paulette vardı. O kanatları üzerinde bisiklete pedal vurunca uçar gibi giderdi o küçük orman yollarında. Ona ayak uyduramayınca cehenneme dönerdi ortalık filan diyor. Ve bir gün artık şey diye bitiyor şarkı. Hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmiyorduk. Çiçekler topluyorduk vesaire. Ama hiçbir zaman da açılamadık diyor. Ama yarın söyleyeceğim diyor. Onu yarın cesaret edeceğim. Yola çıktığımızda, bisiklete bindiğimizde bir ara söyleyeceğim. Onu sevdiğini herhalde söyleyecek diye bir şarkı. Eduardo Galeano, bakalım niye bu çaldığımızı izah edebilecek miyiz? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...19 Haziran... Dikkat tehlike, bisikletler. Dünyadaki kadınların eşit haklara ulaşması yolunda bisikletin yaptığını ne başka bir şey ne de başka bir kimse yaptı, diyordu Susan Anthony. Kadın haklarında onun mücadele arkadaşı Elizabeth Stanton da şöyle diyordu: biz kadınlar oy kullanma hakkına doğru pedal çeviriyoruz. Philip Tissier gibi bazı doktorlar bisikletin düşük ve kısırlığa sebep olabileceği konusunda uyarılar yaparken, başka meslektaşları bu edepsiz aletin ahlaksızlığı teşvik ettiğini, zira mahrem yerleri seleye sürtündükçe kadınların zevk aldıklarını savunuyorlardı. Gerçek şu ki bisiklet yüzünden kadınlar kendi başlarına çıkıp dolaşıyor, evden uzaklaşıyor ve özgürlüğün tehlikeli zevkini tadıyorlardı ve yine bisiklet yüzünden pedal çevirmeyi engelleyen o bunaltıcı korse elbise üzerlerinden çıkıyor ve müzedeki yerini alıyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Eser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1862'de bugün çok önemli bir gün. Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yüzyıllar süren bir mücadelenin ardından resmen ortadan kaldırılmış. Günümüze kadar da izleri devam etmekte olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ama siyahların köleliği bütün kapitalizmin en temel birikimini de sağlayan unsurlardan bir tanesi oldu. Hepimiz biliyoruz bunu. 1934'te bugün İran Şahı Rıza Pehlevi ve Türkiye'nin yöneticisi Atatürk ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halk Evi'nde birlikte izlemişler. Ve 1953'te bugün Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg New York'taki Sing Sing hapishanesinde idam edilmişlerdi. Bir de doğum günü anması yapalım, dünden kalma. 18 Haziran'da 1989'da tam 30 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük araştırmacı gazetecilerinden bir tanesi I.F. Stone, Izzy Stone hayata veda etmişti. 1930'ların başından 1970'lerin başlarına kadar 40 yıla yakın bir süre Stone tam bir araştırmacı ve hiçbir uzlaşmaya yol açmayan politik oligarşileri, eş dost ahbap kapitalizmini, ırkçılığı, köleliği, Amerikan militarizmini, emperyalizmini yerle bir eden araştırmacı yazılar yazdı ve ana akım gazeteciliğin, tutucu gazeteciliğin o ona dedik ya, o da ona ne de cevap verdik ki şeklindeki yaklaşımını tamamen eleştiriye tabi tuttu ve bugüne kadar da gelen kuşaklar boyu araştırmacı gazetecilerin yolunu izlemesini sağladı. Son derece önemli biriydi. Peter Dreyer Common Dreams'de yazdığı yazısında anlatıyor. 1907'de Isidore Feinstein adıyla doğmuş ve daha ilk şokunu 1915'te dünyanın ilk büyük filmi David Griffith'in The Birth of a Nation, Bir Ulusun Doğuşu filminde Ku Klux Klan'ı öven ve Afrikalı Amerikalıların da bu yerel sinema salonunda bunu protesto etmesine tanık olmuş birisi. 14 yaşında gazeteciliğe başlamış Izzy Stone, kendi komşu mahallesinin gazetesini çıkarıyor. Progress, ilerleme adıyla bir okul lise gazetesi. Fakat başarılı da bir öğrenci sayılmaz. 52 kişilik bir sınıfın 49.sü olarak mezun olmuş. Ama son derece kuvvetli bir okuma ve dünya merakı var. Ve daha gençken de, teenagerken de radikalize olmuş. Pennsylvania Üniversitesi'nde okurken Philadelphia Inquirer'a 40 haftada 40 dolarlık bir ücretle, ki fena değil, 1928'de çalışmaya başlıyor. Ve sonradan son yılında okulu bırakıyor ve full time, tam zamanlı olarak gazetede çalışıyor ve bütün hayatı boyunca gazetecilik yapıyor. Soyadındaki Yahudi anlaşılır diye isminden onu da arkadaşları ve dostları her zaman izi diyorlar ama o kendisi Stone adını da takarak aşırı saldırılardan kurtulmanın da yolunu aramış ve 1932'den 39'a kadar 7-8 sene Philadelphia Record'da ve New York Post'ta çalışıyor. Editorial yazılar yazıyor ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek yargısını ağır eleştirilere tabi tutuyor. Kendi amaçlarına uygun şekilde kanunu eğip büktüler, muhafazakar tutucu yargıçlar diye tanınmaz hale getirdiler anayasayı diye. Ve mesela komünizmi birkaç yüzyıl geriden koklayarak anlayabiliyorlar mı hakimler diyorlar. Ve mesela federal gelir vergisi ya da hizmetçilere asgari ücret konusunda birisi söylediği zaman bunlar komünist deyip mahkum ediyorlar diye eleştiriyor. Ve o sonradan Post, New York Post gazetesinden de ayrılıyor ve çünkü onu solcu görüşleri yazıları dolayısıyla tecrit ediyorlar, o da ayrılıyor ve Washington DC'ye, başkente geçiyor eşi Esther'le birlikte ve oradan The Nation dergisine freelance olarak yazılar yazıyor. Sonra da PM diye bir sol New York gazetesinde 1948 arasında yazılar yazıyor. Ünlü Dr. Seuss diye bilinen karikatürist de orada. New York Star'da, New York Post'ta ve Radikal Compass dergisinde de yazıları çıkıyor. Ve sonunda 45 yaşında Compass'te battığı zaman bir de aile bakımı var ama McCarthy döneminin tam ortasında bütün komünist avı, cadı avı devam ettiği için iş bulamıyor. O da kendi adını taşıyan haftalık gazeteyi çıkarıyor. I.F. Stone's Weekly 1953 yılında ve ta 1971'e kadar 20 yıl, 18 yıl çıkarıyor ve hiçbir zaman reklam almıyor. 4 sayfalık minyatür bir küçücük gazetesi, haber ve yorum, fotoğrafı da yok, çok basit bir çizimi, tasarımı var fakat bir arkadaşından aldığı 3000 dolarlık borçla, bir de işten çıkarıldığı zaman, işten çıkardıkları zaman kendisine öden 3500'ü de bir araya koyuyor ve bu gazeteyi çıkarıyor. 5000 abonesi oluyor kısa zaman içinde. Sonra da 1960'larda 70.000'e çıkıyor ve aboneler arasındaki isimleri sayalım: Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, Bertrand Russell, filozoflar, fizikçiler, insan hakları savunucuları. 1950'lerde onun haftalığını okumak insanlık için bir umut soluğu almaktır diyor mesela ünlü oyun yazarı Arthur Miller, o şekilde hatırlıyor. Çok büyük etkisi oluyor. Her türlü yalanı ortaya çıkarıyor, riyakarlığı ve bütün vatandaş hakları, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, nükleer silahlar, soğuk savaş, Küba, dış politika ve savaş konularında son derece ağır eleştiriler yapıyor. Kendisine de ölüm tehditleri yığınla geliyor. Kore Savaşı'nda da karşı çıkıyor. Ve mesela 1953'te Pepsi Cola'nın McCarthy'ye, komünist avcısı McCarthy'ye 20.000 dolarlık bir çek verdiğini de ortaya çıkarıyor. Ve aynı zamanda Pepsi'nin de McCarthy'nin alt komisyonuna şekeri olan yasakları da çıkartması, kaldırması için rüşvet verildiğini de ortaya çıkarıyor. En ilginç şeylerden bir tanesi de 1957'de bu nükleer denemeler, nükleer atom bombası denemeleri yapıldığı sırada çok ilginç bir hikaye yazıyor. Ve bütün belli başlı bütün gazetelerin dikkatinden kaçmış ya da kaçırılmış olan bir olayı ortaya koyuyor. Çünkü o zamanki en önemli kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu, AEC, uluslararası alanda atom bombasının denemelerinin yasaklanmasını önlemek için nükleer denemelerin uzun bir mesafeden ortaya çıkarılmasının imkansız olduğu gibi bir yalan ortaya atıyor. Fakat Stone, Izzy Stone, ilginç bir sismolog buluyor, hükümete bağlı ve Nevada'daki yeraltı tesislerinde yapılan denemelerin yaklaşık 9600 küsur kilometre, hatta 10.000 kilometreye yakın bir yerden duyulduğunu da ortaya koyuyor. Sonra komisyonda, Atom Enerjisi Komisyonu'nda bir sehven yapmışız, yanlış yapmışız diye özür diliyor filan. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde deneme yasağına katılması bu şekilde sağlanmış oluyor. Yani Stone bu çok araştırmacı gazetecilik yöntemini hem askeri harcamaların, ordu harcamalarının, hem silah harcamalarının, hem Mesela Macaristan'daki işçi ayaklanmalarının, ifade özgürlüğü üzerindeki bütün kısıtlamaların, Amerika'nın bütün dünyada uluslar üzerindeki küstahlığını ve zorbalığını ortaya koyan pek çok, mesela Vietnam Savaşı'na yol açan Tonkin Körfezi'nde Amerikan gemilerinin batırıldığı yalanını ortaya çıkarıyor. Lyndon Baines Johnson Vietnam'a savaşa gidebilmek için ve bütün Vietnam Savaşı ile ilgili yalanları da 1960'lar boyunca çıkarıyor ortaya. Yani şöyle, 13 kitabı var Izzy Stone'un. 30. yıl dönümünde onu, ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Kore Savaşı'nın gizli tarihi, Underground to Palestine diye, yer altından Filistin'e diye bir kitabı var. İsrail Budur diye bir kitabı var. 1948'de Kent State'deki cinayetler, cinayet nasıl cezasız kaldı diye 1971'de bir kitabı var. Sonra sağlığı bozulmaya başlayınca artık 2 haftada bire indiriyor gazetesini ve 1967'de bunu yaptıktan sonra 1971'de tamamen durduruyor ve kendisine o yaştan sonra Yunanca, eski kadim Yunanca öğreniyor ve Sokrates'in yargılanması diye de bir polisiye gibi bir şey yazıyor. New York Times'da bestseller oluyor. Çok satılan kitap. 9 hafta boyunca kalıyor ve eski Yunan'da, yani medeniyet olarak kadim Yunan'da özgürlüğün, özgür düşüncenin tamamen kucaklanmış olduğu bir ülkede Sokrates'i düşündükleri ve söyledikleri için neden idam ettiklerini araştıran ilginç bir kitap bu. Ölümünden 4 yıl sonra bile kendisinin Sovyet casusu olduğunu söylüyorlar. Tıpkı bugün 1953'te Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius, karısı, karı koca Ethel ve Julius Rosenberg'in Sing Sing hapishanesinde idam edilmeleri olayında olduğu gibi. Yani FBI dosyası 2000 sayfaymış kendisi hakkında. Izzy Stone'un ve biyografisini yazan Guttenplan'a göre FBI bir tek kanıt bile bulamamış kendisinin ne olduğunu, yazdığından ve söylediğinden başka bir şey olduğunu. Ve şimdi hakkında, kendi yaşam süresi içinde George Polk ödülünü, A.J. Liebling ödülünü ve başka ACLU'nun, Amerikan Sivil Haklar Kuruluşu'nun ödüllerini kazanıyor. Ayrıca Columbia Üniversitesi'nin Ulusal Basın Kuruluşu'nun, Sidney Hillman Vakfı'nın ve Gazeteciler Vakfı'nın bütün ödüllerini de almış. Kendi adına da Harvard Üniversitesi'nden I.F. Stone Medal var. Bir gazetecilik, bağımsız gazetecilik için bir madalya dağıtılıyor onun adına ve Ithaca Koleji'nin de Izzy ödülü var. Bağımsız medya da özel başarılar ödülü veriliyor onun adına. Evet, Izzy Stone, I.F. Stone'un 30. ölüm yıl dönümünde bir gün gecikmeyle onu anmayı başardık. Şimdi günün haberlerine bakacak olursak, önce savaş ve barış haberlerine bakalım. Sonra iklimle ilgili, Kuzey Kutbu'yla özellikle ve seller, sularla bütün dünyadaki felaket haberlerine kısaca göz atalım. Onlarla yapılan mücadele haberlerine bakalım. Ve arkasından da Türkiye'deki seçim ve diğer konulara değinelim. Şimdi şöyle, bir de tabii Muhammed Mursi'nin, özellikle Mısır, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin son derece trajik bir biçimde mahkemede konuşma yaptıktan sonra, hem de dünyanın tarihe geçecek ilginç bir sözlerini söyleyip son sözlerinin dünyanın en ilginç sözleri olduğunu da söyleyelim. Ve devam edelim. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Trump yönetimi 1000 ek asker gönderiyor Orta Doğu'ya ve İran'la ilgili tam topyekun bir savaşın izi olabilir diye ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri de şu anda açıklanana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir hava bombardımanı İran nükleer tesislerinden birine ağır bir büyük bir nükleer bombardıman hava bombardımanı yapacaklarını söylüyorlar. Jerusalem Post gazetesinde de çıkmış bu. Yani Birleşmiş Milletler yetkilileri taktik bir saldırı düzenleyecek İran'a diye pazartesi günü Jerusalem Post gazetesinde çıkmış. Yanılmıyorsam İsrail'in en büyük gazetesi. Ve adını vermeyen diplomatik kaynaklara dayandırarak Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinden geliyor. Ve Cuma'dan beri gelen haberlere göre Beyaz Ev'de ardı arkası kesilmeyen tartışmalar özellikle büyük üst rütbeli askeri komutanlar tarafından Pentagon temsilcileri ve Donald Trump'ın yardımcıları tarafından diye yazmış Jerusalem Post ve askeri eylem düşünen eyleminde bir İran'ın nükleer programına bağlı bir İran tesisinin havadan bombardıman edilmesi, yani bir ülkenin bombardıman edilmesi gibi, eğer son derece ağır bu doğruysa son derece ağır sonuçları olacak şüphesiz. Bir batılı diplomat adı verilmeyen Jerusalem Post'a demiş ki bombalama kampanyası çok masif olacak, yoğun olacak ama belli bir hedefi, belli bir şeyi hedef alacak demiş. Bir batılı diplomattan gelen bir bilgi bu, adı verilmeyen. Ve haberi verilen planlar Trump yönetiminin İran'ı iki petrol tankerini Umman Körfezi'nde geçen hafta vurmasından İran'ı sorumlu tutmasıyla oldu. Bir takım video ve fotoğraf kanıt olarak gösterdiler ama yani bir kere hiçbir şey belirtmeyen, bir şey anlamadık diyenler de var. Hem de önemli, mesela Almanya'nın Dışişleri Bakanı gibi, Heiko Maas gibi, bu yeterli bir kanıt olmanın çok uzağında demesi ve hatta en kötü ihtimalle de tamamen yalan, uydurma videolar olması ihtimalinden de bahsediliyor. Çok ilginç gelişmeler oluyor dünyada ve bunun tabii Orta Doğu'da muazzam, yaygın bir askeri çatışmaya, hatta savaşa yol açacağı korkuları da çok ortada. Kumar Salehi, mesela Salihi daha doğrusu okumak lazım, şöyle yazmış uzmanlardan birisi: bunun geri dönüşü yok. Öyle bir vurdum kaçtım diye bir İran şeyi üzerine mümkün değil diye yazmışlar bunu. Yazmış Twitter hesabından paylaştığı bir bilgi. Eğer bu doğruysa diye yazmış The Young Turks, Genç Türkler diye, Genç Osmanlı ya da Genç Türkler diye bir show var. Televizyonda çok Amerika'da tutulan bir televizyon gösterisi, dizisi mi diyeyim, haber programı aslında. Cenk Uygur var onun. Onu yapanlardan, sunucularından biri. Eğer bu haber doğruysa demiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalayacağı haberi, onlar yöneticiler bizim sandığımızdan, fark ettiğimizden daha da büyük manyaklar olmalı demiş. Ve Trump İran'la bir savaş başlatırsa hiçbir vaadini yerine getirmemiş ve Orta Doğu'da da akla hayale gelmeyecek bir felaketin kapısını açmış olacak demiş. Cenk Uygur bu, The Young Turks programından. Ryan Costello da National Iranian American Council, yani Ulusal İran Amerikan Konseyi, onun politika direktörü de Jerusalem Post'taki haberin Pentagon yetkilileriyle zaten aralarında konuşulduğu ve geçen hafta en muhtemel opsiyon, seçenek olarak belirtildiğini de dikkat çekmiş. Yani son derece tehlike arz eden bir karar. Hatta Newsweek'in geçen haftaki haberine göre de bir Pentagon, adı açıklanmayan, tabii her zaman öyle, Pentagon kaynaklarından biri Trump yönetiminin öncelikli İran seçeneklerinden birisi bu olursa çok ağır bir güdümlü füze kampanyası, füze taarruzu ve Tahran'ı Washington'la müzakere masasına çekmek için deniyor. Bunun ne demek olduğunu anlamak mümkün değil. Yani tam 1000 yeni askeri de Orta Doğu'ya sevk etme kararını açıkladıktan hemen önce Pentagon'da ilginç bir timeline dedikleri, işte şu saatte, şu dakikada şu oldu gibi bir zaman takvim vermiş ve ekstra fotoğraflar, yani İran bu tanker saldırılarının geçen haftaki arkasındaydı diyor ama Politico gazetesine, internet gazetesine göre fotoğraflarda hiçbir şey, ya da fotoğraflarda ya da onunla, ona eşlik eden belgelerde hiçbir şey yok. Manyetik mayınların İran'la bağlantılı olduğunu gösteren bir tek şey bile yok diyor Politico. Ve Avrupalı bütün ülkeler bir tek hariç, tabii her zaman olduğu gibi kadim müttefiki Birleşik Krallık hariç, bütün ülkeler şüpheyle ve bağımsız bir yargı gerektiriyor. Bağımsız bir soruşturma sonunda ancak böyle bir şey olabilir diyorlar ve şüphe ifade ediyorlar. Mesela işte biraz önce de söylediğim gibi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gazetecide bir basın toplantısında bu video yeterli değil demiş. İranlılar çıkarıyor işte patlamamış bir mayını, hasar görmüş tankerlerden birinin yanından. Neyin gösterildiğini anlayabiliyoruz elbette ama nihai bir yargıya varmak için bu benim için mesela hiç yeterli değil demiş Maas. Ama büyük bir savaş rüzgarları estiğini de söyleyebiliriz. Buna da BBC Türkçe'den bir haberi ekleyebilirim. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne bir İran mesajı var. Pandora'nın kutusunu açmayın demiş. Çin Dışişleri Bakanı gibi yüksek rütbede birisi konuşuyor. Yetkili Wang Yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda aşırı baskı uyguladığını söylemiş ve Orta Doğu'da Pandora'nın kutusunun açılmaması gerektiğini söylemiş. Pekin'de Suriye Dışişleri Bakanı Walid el-Muallem'le ortak bir basın toplantısı düzenlemiş. Umman Körfezi'ndeki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtmiş. Rasyonel kalın, itidalli davranın bütün taraflar. Bölgesel gerilimleri tırmandıracak eylemlerde bulunmayın ve Pandora'nın kutusunu açmayın çağrısı yapıyoruz diyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafı aşırı baskı yöntemlerini değiştirmeli. Daha önce söylediğim gibi bu tür tek taraflı bir tavrın uluslararası hukukta yeri yok. Sorunu çözmeyeceği gibi daha da büyük bir kriz yaratacaktır diyor. Diplomasi kullanılsın diyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, bu ismi şeyden de F-400 ve uçaklarla Rusya ile Türkiye arasındaki problemlerden dolayı hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye de yaptırım uygulayabileceğini net bir mektupla yazmış ve cevabı da gecikmeli olarak Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Patrick Shanahan yaptığı bir yazılı açıklamada asker gönderilmesi kararının İran'ın düşmanca tavrı karşısında alındığını söylemiş. İlginç bir gelişme de bu açıklamayı yapan ve Türkiye ile de gerilimli konuşmaları özellikle medyaya yakın, iktidara yakın medya organlarında da kuvvetli eleştirilere uğrayan mektubun imzacısı Patrick Shanahan, Savunma Bakan Vekili de görevinden ayrıldı son dakika haberi olarak geliyor. Bunda ne demek olduğunu dinleyicilerle birlikte yoruma açık bulduğumuzu söyleyeyim. Ve İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi de dün evvelki gün yani İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini 4 katına çıkardığını ve 2015'te varılan nükleer anlaşma sınırını 27 Haziran'da aşacaklarını da açıklamıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İran'ın uluslararası toplumu nükleer şantaja boyun eğmemeye çağırmıştı. İran'ın nükleer şantajına. İşte Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, nükleer anlaşmanın şartlarına uymaya devam etme çağrısı yapmış İran'a 2015 ve tüm taraflara da tansiyonu artıracak adımlardan uzak durma çağrısı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Amerika'nın İran'ı Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerini vurmakla suçladığı bir dönemde Tahran'a sabırlı ve sorumlu davranma tavsiyesi bulunmuş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise tahmin edilebileceği gibi uluslararası topluma anlaşmayı ihlal etmesi halinde İran'ı acilen yaptırımlarla vurma çağrısında bulunmuş. Yani ciddi bir Orta Doğu'da özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu en petrol yollarının da en yaygın kullanıldığı işte Bahreyn. Yani bütün Körfez'de petrol yollarının, can damarlarının aktığı yerlerde çok büyük bir tehlike olabilir Basra Körfezi'nde. Öte yandan da Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'den de bir açıklama var. Velid El Muallim biraz önce adı geçmişti. İdlib vilayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelmek istemediklerini söylemiş. Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz. Bu bizim temel duruşumuzdur demiş. Bu da BBC Türkçe'den bir yeni haber. Ayrıca bir başka çatışma haberi de bütün bunlara bağlı olarak şunu söyleyebiliriz. Suriye'de rejim yanlısı güçlerle Heyet Tahrir Şam terör örgütü arasında büyük bir çatışma haberi var. T24'ten bu da. Ajans France Press'in aktardığına göre bu İslamcı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'la Suriye'de hükümet yanlısı güçler arasındaki çatışmada 45 kişi en az hayatını kaybetmiş ve Britanya merkezli izleme örgütü Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının önlendiğini belirtmiş. 14 hükümet destekçisi hayatını kaybetti demiş. Böyle bir ciddi savaş rüzgarları esiyor. Çok kaygı verici olduğunu söyleyebiliriz. Bunu Türkiye'deki gazete ve televizyonlarda ve radyolarda da fazla bulma imkanı yok. Gerçi can yok. Televizyonları izlemek onun üzerinde daha çok ben bakmıyorum. Ama zannetmiyorum. Göz attığımda da görmedim hiç. Şimdi elimdeki 12-13 gazeteye de bakınca bu savaş meselesini pek göremiyorum. Savaş tehlikesini. Öte yandan şimdi bu aradan sonra ele alacağımız bir şey var. Trabzon'da, Araklı'da büyük bir taşkın, sel felaketi haberi var. 6 ölü, 4 kayıp, 3 yaralı. 18 şiddetli sağanaklar sonrası bir hidroelektrik santralinin HES diye kısaltılıyor. Borusu patlamış ve en az 6 ölünün 4 kayıp 3 de yaralının bulunduğu ve ölü sayısının da artmasından korkulduğu, mahalleye ulaşma gayretlerinin devam ettiği söyleniyor. Araklı'da büyük bir felaket haberi var. Bir de Kuzey Kutbu'ndan son derece ağır bir haber daha geliyor. O da bilim insanları tamamen şaşkınlığa düşmüş vaziyetteler. Kuzey Kutbu'nda permafrost denen donmuş, yarı donmuş diyelim ya da sürekli donmuş toprak tabakasında ki en büyük tehlikelerden birini oluşturan metan gazı kaynağını oluşturuyor. Onun toprağın çözülmesi, permafrost tabakasının çözülmesi küresel iklim yıkımını, krizini kat be kat arttırabilecekti ve bilim insanları yeni bir şey yapmışlar. Kanada'nın Arktik bölgesinde, Kuzey Kutbu bölgesinde permafrostun daha önceki bütün araştırmalarda tahmin edilenlerden 70 yıl daha erken erimekte olduğunu söylemişler. Alaska Fairbanks Üniversitesi'nden bir takımın çalışması. Şaşırıp kaldık demiş jeofizik profesörü Reuters'a yaptığı açıklamada. Grönland'da bir günde 2 milyar tonluk buz eridiğini ve ortaya çıkan hayret verici fotoğrafları da dün konuşmuştuk. Kızak köpeklerinin suyun üstünde yürüyerek koşarak gittiği, bir de Sibirya şehrinde, Rusya'da endüstri şehrinde Norilsk'te arabaların, kamyonların arasında bitap düşmüş bir yolun ortasında ayı, kutup ayısı dolaşıyor. Bu da fevkalade korkunç, ağır bir haber ve fotoğraf. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Açık Gazete. Al Wilson'dan dinlediğimiz soul ustalarından Al Wilson'dan Show and Tell adlı parçaydı bu. Yani benim hayatıma girene kadar sen hiçbir zaman bu gözler gülmesini, gülümsemesini bile bilmiyordu. Şimdi senden başka hiçbir şey görmüyorlar diye devam eden standart bir aşk ve soul şarkısı. Oynadığım küçük bir oyun bu. Seni seviyorum dediğim zaman onun içinde sen bana göster, söyle sen de aynı şeyleri hissediyor musun diye biraz da kuşku barındıran bir şarkı. Show and Tell'di Al Wilson. Tam 80 yaşında olacaktı. 19 Haziran 1939'da Mississippi'de doğmuş bir soul müziği, çeşitli aletler de çalabilen, müzik enstrümanları da çalabilen bir müzisyen. Ve onun en meşhur parçalarından birini çaldık. 2008'de hayata veda etmişti. Bundan 11 sene önce. Yoksa 80 yaşını kutluyor olacaktık bugün. Ona da bir günaydın dedik. Izzy Stone'un 30. yıl dönümünde söylediğimiz gibi büyük gazeteci. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz. Saat 8.45, 47 hatta ve bu sel sular vaziyetleri var. Çok ciddi bir sel felaketinin yaşandığında söylemeliyiz. Özellikle de benim elimdeki haberde T24'te ve Cumhuriyet Gazetesi'nde, bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde 6 ölüden bahsediliyor. T24'ün haberinde Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili bir açıklama yapmış ve şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp, 3 de yaralımız var demiş. Köye giden karayoluyla bir yere kadar araçlarıyla giden vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra yürüyerek yaya olarak ulaşmaya çalışmışlar. Ama bölgede hava kararınca ekibin ilerleyişi de güçleşmiş. Trajik bir haber aslında. Ve zor şartlar altında vali ve beraberindekiler mahalleye ulaşmaya gayret ederlerken ulaşamamışlar. Ve kendisine söyleneni böyle anlatıyor Trabzon valisi. Ölü sayısı 6, kayıp sayısı 4 diye açıklanmış. Yani ve 3'te yaralı olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde de Ağrı ve Trabzon'da büyük acı diye fotoğraflı olarak verilmiş. Ağrı Diyadin'de anne ve iki çocuğu köprü altında aniden gelen sel sularına kapılarak yaşamını yitirmiş. Aynı bölgede bir kişi de yıldırım düşmesi sonucu ölmüştü. Bunu vermiştik dün. Trabzon'da Araklı'da sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin borusunun patlaması sonucu olan taşkında 2 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi kayboldu diyor. Bir Gün gazetesi de bu rakamlarla vermiş. Bu da mı kader diye veriyor. İktidarın 10 yılda 203 tane yaptık diye övündüğü Karadeniz'deki HES'ler bu sefer faciaya neden oldu diyor. Ama doğa olaylarının afete dönüşmekte olduğunu da eklemiş bu siyasi yorumun devamında. Sadece HES'lerin yapımıyla değil, diğer olaylarla da ilgili olarak şundan bahsetmek gerekiyor ki büyük bir dengesizlik, mesela sel haberlerini sadece 4 kıtadan vermeye çalışalım. 17 Haziran tarihi itibariyle Türkiye'deki Araklı bir yana bırakalım. Şimdi Asya'da Moğolistan'dan, Ulanbator'dan ve Töv vilayetinden 12 kişinin hayatını kaybettiği haberi geliyor. Moğolya'da Flood News, Flood List diye bir listeden bakıyoruz bunları. Moğolistan Kızılhaçı'da ağır yağışlardan daha da kaybın büyüyebileceğini de söylemiş. Asya'dan devam edersek Çin'de son olarak 88 kişinin öldüğü ve 388 bin yani 400 bin kişiye yakın, neredeyse bütün İzlanda'nın toplam nüfusundan fazla bir insan grubunun yerinden yurdundan olduğunu söylüyor. Bu da Çin'in ilgili bakanlığından 17 Haziran tarihli açıklamasından geliyor. Asya'dan sonra Güney Amerika'ya geçersek Brezilya'da da Sivil Savunma Bakanlığından Pernambuco eyaletinde, Brezilya'nın kuzey doğusunda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve hem seller hem de heyelanlar ağır yağışlardan olduğu, bunu meydana getiren açıklamalardan öğreniyoruz. Bunu birkaç hafta önce de zaten daha Nisan ayından itibaren söylemeye başladık ki bu sene bütün diğer senelerde olduğu gibi giderek artan sayıda sel felaketleri, iklim dengesizlikleri yaşayacağımız da apaçık bilim insanları tarafından belirtiliyordu. Maalesef Türkiye'de dahil birçok yerinde, dünyanın her yerinde hatta böyle şeyler bekleyebileceğimizi söylemiştik. Maalesef dediklerimiz bilimsel bir şekilde gerçekleşiyor. Arkasından Atlas Okyanusu'nda da Portekiz'e bağlı Azor adalarında 24 saat içinde 108 milimetrelik rekor bir yağıştan sonra 30'dan fazla seller olmuş çeşitli adalarında, ondan bahsediliyor. Bir kayıp yok anladığım kadarıyla, neyse ki. Ve biz de 13 Haziran tarihli haberle bitirelim. Sudan'da 800 yani 800'e yakın evin tamamen tahrip oldu, ortadan kalktı ve yüzlercesinin de ağır hasar gördüğü de flash flood denen ani sellerle. Zaten Kuzey Darfur'da pazartesiden beri gelen haberlerdi bunlar da. İşte böyle. Şimdi asıl şok edici şey tabii bilim insanları Arktik'teki yani Kuzey Kutbu'ndaki permafrost tabakasının beklenenden, hesaplanandan 70 yıl önce gerçekleşmesi ve Kanada'nın Arktik bölgesinde küresel iklim krizinin bilim insanlarının korktuğundan çok daha hızlı gerçekleştiği de ortaya çıkmış. Greta Thunberg'in, İsveçli iklim aktivisti, Twitter sayfasından takip etmek mümkün bunu. Ve yani Bill McKibben'ın da daha önce belirttiği gibi yazar ve aktivist, Bill McKibben'ın bütün ana hesap zaten daha önceden hesaplanandan daha hızlı, daha kötü çıktı şeklinde bir cümle artık her gün kullanılıyor. Bilim insanlarının hesapladığından daha hızlı oldu bu, daha yoğun oldu ama daha hızlı esas itibariyle. Ve paniklemeli miyiz sorusuna da George Monbiot da Twitter hesabından evet paniklememiz gerekir diyorlar. Bayağı ciddi bir durum var. Kanada'dan da bir şey haberi. Kanada'ya geçmeden önce bir de Bill McKibben'ın Twitter hesabından paylaştığı bilgiye gelelim. Hindistan'ın 6. büyük şehri tamamen artık şey haline gelmiş. Sudan susuz kalmış durumda. Hindistan'daki durumları da enine boyuna okumuştuk. 184 kişi Bihar'da sıcak dalgasından hayatını kaybetmişti ve Hindistan tarihindeki en büyük, en önemli rekorun da kırılmış olduğu böylece en uzun sıcak dalgası oluyor ve iklim değişikliğinin demir kanunu ne kadar az katkıda bulunursan o kadar fazla acısını, ıstırabını çekersin diyor. Bill McKibben da nitelemiş. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Öte yandan da mücadeleler de devam ediyor. Yani 2 milyar ton buzun bir hafta içinde yok olması tabii çok ağır bir durum. Bir günde de 2 milyar tonluk buz eridiği gibi bir haberde olarak verilmiş. Bir hafta mı bir gün mü artık CNN'inki bir hafta içinde olduğuydu. Fakat T24'te Kuzey Grönland'da ölçülen 17,3 derece Celsius sıcaklığın yaz ayları için bile hayli yüksek olduğu belirtiliyor. Ve cihazları geri almak için yapılan yolculukta buz tabakasının üzerinde çok fazla erimiş suyla karşılaşıldı. Normalde çok kalın ve güvenilirken artık görece az çatlak varken şimdi sıcak dalgası nedeniyle hem Grönland'da ve hem de Kuzey Kutbu'nun diğer bölgelerinde sıcaklığın arttığı ve Kuzey Grönland'da yaz için bile çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bilim insanları şaşkınlık içindeler. Bir de ayı zaten kutup ayısı tamamen aç kalmış ve caddede arabaların, kamyonların arasından, spor arabaların ciplerin arasından perişan bir şekilde yürüyor. Norilsk'te, Kuzey Sibirya'da 40 yıldan bu yana ilk defa bir ayı görmüşler. Yerel çevrecilere göre bir fabrikanın etrafında polis nezaretinde ve acil durum servisleri tarafından uyanık bir şekilde kimseye zarar gelmesin, ayıya da zarar gelmesin diye dolaşıyorlar. Guardian'ın haberi bu. Ama berbat bir durum. Yani Andy Rowell da bu konular üzerinde hem çok sayıda makalesi ve kitabı da olan Andy Rowell da bir yazı yazmış. Common Dreams'de Arktik bölgede Kuzey Kutbu'ndaki ısınma ve iklim değişikliği şu andaki tek ana acil konuşma konumuz bu olmalı diye bir yazı yazmış. Çünkü bilim insanlarının da söylediği bir şeyi, sık sık söylediği bir şeyi tekrar hatırlatmış Andy Rowell. Arktik'te, yani Kuzey Kutbu'nda olan şey Arktik'te kalmaz, Kuzey Kutbu'nda kalmaz diye. Ve zaten ne Arktik bölgesinde, Kuzey Kutup bölgesinde, Grönland'da olan şeyler hepimizi etkileyecek ve bu yani gün be gün daha da kötüye gidiyor diye. Yani ben bunu daha yazarken Grönland'daki işte rekor kıran bir erimeden bahsediyor. Yani normalin 4,5 derece üstüne çıkmış durumda. Bu da son derece acayip. Ayrıca da Haziran ortasındaki en düşük seviyeden bahsediliyor. Ve rekor sıcaklıkların sonuçları oluyor. Grönland 2 milyar tonu işte kaybetti. Sadece evet, bir gündeymiş. Onu da doğrulamış oluyoruz. Andy Rowell'ın yazısıyla Perşembe günü, geçen Perşembe 2 milyar ton buz kaybedilmiş ve Jason Box da bir buzul bilimci, iklimci Danimarka'da ve Grönland'daki Washington Post'ta bir bilgi verirken bu erimenin büyük ve erken olduğunu bu yıl söylüyor. Ve yeni bir araştırmaya göre de Geophysical Research Letters son derece itibarlı bir dergi, zaman zaman ondan bilgiler aktarmaya çalışıyoruz size. Orada yayınlanan yeni bir araştırmaya göre de permafrost'taki çözülme seviyeleri Kanada'da, Arktik bölgede tarihi seviyelerin %240 üstüne çıkmış durumda ve toprakta 90 santim çökmüş. Bu 12 yıllık bir araştırma süresi içinde toprağın 90 santim çöktüğünü de tespit etmişler. Yani Batı Alaska'da da hem eriyen permafrost ve erozyonun küçük Akiak şehrinin yakında tamamen boşaltılması ve iklim mültecileri haline de dönüşmesi ihtimalinden bahsediliyor. Yani sonuçta Arktik'te, Kuzey Kutbu'nda olan şeyler orada kalmaz deniyor. Nitekim daha önce de bahsetmiştim ama dün ayrıntılı olarak okuma fırsatı da buldum. Guardian Weekly'nin basılı nüshasında gerçekten bu seneki bölgede araştırma kayıp cihazları bulma peşindeki Danimarka grubuyla, bilim grubuyla beraber seyahat eden Jonathan Watts'ın ayrıntılı ve kapsamlı incelemesinden insanı gerçekten dehşete düşürebilecek açıklamalar var. Bir kere deniz buzunun Arktik bölgede en geç 40 ama muhtemelen 20 yıl içinde tamamen yok olması, potansiyel zararın 70 trilyon dolar olması, beklenenin 10 kat fazlası ve yani beklenenin dediğim oradan elde edilecek eriyen buzların altında yapılacak petrol, çıkarılacak petrolden ve diğer kaynaklardan elde edecek gelirden 10 kat daha fazla zarar olacağı sadece şimdilik 70 trilyon dolar hesaplanıyor. Ve 1979'da başlamış araştırmalar, esas ölçümler ve %70'i yok olmuş Arktik'te gitmiş. 40 senede %70 volüm gitmiş olduğunu anlatıyor. Ve çok önemli bir nokta da Arktik bölgesi eğer bir hasta olsaydı diyor araştırmayı yürüten Danimarkalılar ve Norveçliler, o zaman doktorlar çok alarme olmuş olmaları gerekirdi. Yani endişe içinde olmalıydılar çünkü bağışıklık sistemi zayıflıyor eğer benzetmek yerindeyse, tabir caizse. Yani bir pompadan bahsediliyor. Fitoplanktonların, bitkisel küçük bitkilerin bütün beslenme zincirini çalıştırdığı şey, sistem kopuyor ve Atlantik akımları da artık bambaşka bir hale gelecek. Grönland balinası artık 200 yıl yaşında, 200 ortalama 200 yıl yaşayan bir hayvanlar bunlar ve çok az üreyen hayvanlar, buna adapte olmaları imkansız diyorlar. 200 yıllık bir balina nasıl, 200 yaşında bir balina bu kadar hızlı gün be gün değişen bir şeye nasıl ayak uydursun evrim olarak diyor. İnsanlık için de öyle bir tehlikeden bahsediyor Jonathan Watts ayrıntılı yazısında. İnsanlık için en büyük etki havada, yani kuzeydeki kutupla sıcak ekvator arasında bir rampa var ve bütün hava cephelerini kıtalar arasında bu ayarlıyor. Ve bu işle uğraşan Dr. Sigrid Lind de Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden, Bergen Üniversitesi'nden bir profesör, yanılmıyorsam profesör, şöyle diyor: okyanusların tabakalaşmasında buzların en önemli, yani tabakalaşmanın bozulması en önemli buz kaybına yol açıyor. O da jet stream denen akımları, akışı etkiliyor, yavaşlatıyor ve kutup vorteksi denen hortumlanmanın güneydeki Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela sıcak dalgalarına yol açması ve aynı zamanda Asya'da da çok soğuk dalgalara yol açması, yani çok büyük bir hava durumlarında değişikliklere yol açıyor ve Arktik diyor, yani Kuzey Kutbu bölgesi tarih olurken biz de bunun bütün yeryüzünü nasıl açıklayacağını sorgulamalıyız demiş. Kendimi, yani araştırma yürütenlerden Wagner diye birisi, ben kendimi uzak tutmaya, bilimsel bakmaya çalışıyorum. Yoksa bununla baş edilemeyebilir duygusal olarak. Yani doktor hastasının ne kadar hasta olduğuna bakarmış gibi bakıyorum. Ve şunu söylüyor: fizik açısından bakarsak bir düzelme ve iyileşme pek görünmüyor diyor. Ve acele etmem lazım demiş 34 yaşındaki fizikçi. Yoksa benim bütün bilim dalım artık bir arkeoloji olacak. Yani bilim konuştuklarım artık bir anlam kalmayacak. Kışları hala buz olacak ama yazın artık bir daha yok olacak. Bu Arktik bölgesinin ölümü demek olmayabilir ama bildiğimiz haliyle Arktik'in, yani Kuzey Kutbu'nun artık olmayacağı ve okyanusların sıcak, ekşi ve soluksuz kalacağını da söylüyorlar. Bu da Guardian Weekly'den çıkardığımız bir şey. Bununla ilgili mücadele haberlerini de 9.30-10 arasında size vermeye çalışacağız dünyada ve Türkiye'deki. Şimdi Cengiz'le konuşacağız. Ara veriyorum. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Can yok gene. O iklim meseleleriyle uğraşıyor. Şehir şehir ne dolaşıyor. O? İklim gibi bir şey var ya. Hani öyle diyorlar. Kim? Ben Trump'ı dinliyorum. Vallahi öyle bir şey yok. Yokmuş, evet. Trump seçim kampanyasını açarken zaten bütün dünya yalan söylüyor. Ne iklim değişikliği var ne bir şey demiş. Peki. Kanseri kanseri de tedavi edeceğim demiş ama o, biz onu yarın konuşuruz. Ha, peki. Şimdi iki tane temel konu var. Bir tanesi Avrupa Birliği cenahında olup bitenler. Pazartesi günü Genel İşler Konseyi vardı. Yani dışişleri meseleleri ağırlıklı olarak. O da o anlama geliyor. Ve bu pazartesi 17 Haziran'daki toplantı, Dışişleri Bakanları toplantısı 28 ülkenin yarın ve öbür gün cereyan edecek olan zirveyi, dönem başkanlığını sonu bitirecek olan, Romanya dönem başkanlığını bitirecek olan Muhtad zirveyi hazırlamak üzere yapılan bir muntat toplantıdır. Ama orada bizi ilgilendiren, üstünde daha önce de sık sık durduğumuz bir konu gündeme geldi. Bu Arnavutluk ve esas Kuzey Makedonya'nın müzakere sürecine dahil edilmesi, yani müzakerelerin başlaması kararı. Şimdi burada bir yıl oldu bu PES anlaşması imzalanalı Yunanistan'la Makedonya arasında. Üsküp'le Atina diyelim daha rahat. O arada bir dolu şey oldu. Parlamentolarda onaylandı bu anlaşma, isim anlaşması. Makedonya yeni bir cumhurbaşkanı seçti. Çünkü eski cumhurbaşkanı muhalifti, karşıydı bu anlaşmaya. Seçimler oldu falan. Yani her şey, yani NATO'ya katılımı Makedonya'nın mecrasında gidiyor. Yani hakikaten dört kol çengi çalışıldı ve geldi iş Macron'a takıldı. Ne alakası var diyeceksin. Macron efendi epeydir, yani Fransa Cumhurbaşkanı epeydir bu meseleyi kaşıyor ve yeni aday, yeni üye istemiyoruz diyor. Sanki Makedonya yarın üye olacakmış gibi. Müzakere evet. süreci başlayacak. 10 sene sürecek yani o en aşağı. Ama bloke etti. Yani bugüne kadar da bloke etti. 17'sinde toplantıda maalesef açık bir karar çıkmadı. Çıkan karar şu. Bu mesele için yeterli zaman yok. Yani bu meseleyi tartışmak için yeterli zaman yoktur. Ekim ayında nihai bir karar almak üzere bunu tekrar ele alacağız. Bütün gelişmeler ışığında diyor. Yani zaten Ekim'de başlanacak deniyordu. Yani her iki tarafında kazandığı veya her iki tarafında kaybetmediği. Çünkü büyük baskı vardı Fransa'nın üzerinde. Yani Makedonya ve Arnavutluk üzerindeki işte üstü kapalı vetosunu kaldırması için olmadı. Yani bu sefer olmadı. Ama her halükarda eğer o veto kalksaydı dahi müzakereler Ekim'i gösterecekti zaten. Şimdi tatil artık başlıyor. Evet, Cengiz, ben de şeyi sorayım iznine. Yani şu 10 yıl sürecek en az dedin. Yani yalnız Trump değil herhalde, şeyler de, Avrupa Konseyi'ndeki insanlar da duymamışlar. İklim değişikliği diye bir şey var ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli net olarak geçen sene Ekim ayında radikal bir tedbir alınmazsa 12 yılımız kaldığını, ondan sonra geri dönüşü olmayan bir yol olacağını ve önlenemeyeceğini, ne tedbir alınırsa alınsın çöküşün önlenemeyeceğini söylemişlerdi. Şimdi 11 yıl kalmış olacak ama onu duymamışlar herhalde. Geçen programda bu Michel Serre'den söz etmiştim, evet. Hatırlıyorsun. Dünyayı yönetenler yani sosyal bilimciler. İşte bunu hukuk da dahil tabii. Ya bunların aklı ermiyor böyle şeylere. Bu kadar basit yani. Hakikaten ermiyor. Yani öyle bir perspektifleri yok. Yani beyin kodları arasında böyle bir şey yok. Ha şu var mesela, aynı toplantıda bu iklim değişikliği meselesine de atıf var. Buna da şükür ama ermiyor yani akılları. Yani bunun hakikaten hala bir kör inanç var. Bilimcilik diyorum ben buna, bilime. Bilimin bu meseleyi çözeceğini zannediyorlar. Bunu söyleyen pek çok bilim adamı da var bu arada. Onu da yeri gelmişken hatırlatalım yani. Evet, yani Harry Potter kurtaramayacak iş bize düştü diyordu bizim genç arkadaşlarımızdan birisi, Samra Somer. Öyle yani, doğrusunu istersen böyle gidiyor. Şimdi ikinci konu. Gene aynı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda birebir Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu önemli bir gelişme. Dün biraz işlendi Türkiye'de basında ama bunu bir nevi atlatma haber olarak verelim. Çünkü hakikaten kimse pek ayrıntısına girmedi. Görmezden geldi. Gene bir şey olmaz havasına girildi. Avrupa Birliği'nden sert bir şey çıkmaz modunda ele alındı. İşte kaç kişi ele aldıysa zaten şu. Diyor ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasa dışı sondaj faaliyetleri ciddi endişe kaynağıdır ve Avrupa Birliği'nin bu faaliyetleri bitirmesi için yaptığı çağrılara Türkiye bugüne kadar ciddi bir cevap vermemiştir diyor. Bu metinde bu yazıyor. Konsey, can alıcı yeri de burası. Konsey, komisyon ve dış eylem servisinin, yani bu Federica Mogherini'nin başında bulunduğu ünitenin, birimin gerekli, adequate diyor ve uygun önlemler opsiyonlarını hazırlamaya davet eder diyor. Şimdi bu ambargo demek. Yani tabii yani önlemlerden kasıt bu. Zaten hem Kıbrıs hem Yunanistan bastırıyordu. Konu yarın ve öbür gün cereyan edecek olan zirvede, yani Avrupa Konseyi'nde de ele alınacak. Yani burada maalesef bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin işte tehditleri, bir taraftan da şimdi Avrupa Birliği'nin tehditleri tam yani bir tüy dikmiş vaziyette. Tehdit derken tabii bunlar işkembe-i kübrada namiyane tabiriyle uydurulmuş şeyler değil. Yani Türkiye'nin yaptığı, Ankara'nın, hükümetin aldığı kararlara ve yaptığı işlerle alakalı, yani S-400 alımı efendim ve Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yapılan fosil yakıt için sondaj çalışmaları. Yarın bir gemi daha yollanıyor sondaj çalışmaları için. Artık tamamen Türkiye'li ekiplerle çalışıyorlar. Çünkü yabancı uzmanlar, yani kiraladıkları, hizmetlerini kiraladıkları Norveçliler ayrılmak zorunda kaldı. Zira Kıbrıs Cumhuriyeti bunlarla ilgili bir yakalama kararı çıkardı. Evet. Eğer gayrimeşru bir iş yapıldığına dair. Şimdi dün Dışişleri Bakanlığı, tabii bunların altında kalır mı? Yani işte zaten beyan bakanlığı gibi, yani cevap, ayar verme bakanlığı haline geldi. Biz tanımıyoruz, etmiyoruz falan diye upuzun, abuk sabuk, yani uluslararası hukukla alakası olmayan, diyelim abuk sabuktan kastım bu, bir cevap yayınladı. Yani tanımıyoruz diyor. Şimdi bunu açık radyoda sık sık konuştuk, biliyorsun. Bu münhasır ekonomik bölge denilen araç bir uluslararası bir iş yapma biçimi bu. Yani eskiden kıta sahanlığı vardı. Şimdi münhasır ekonomik bölge var. Yani daha bu. Ve Türkiye, bir iki ülke daha var Türkiye ile beraber, bunu dünya çapında uygulamayan, imzalamayan, tanımayan nadir ülkelerden bir tanesi. Şimdi öyle olunca ve diğerleri tabii hepsi imzalamış ve uyguluyor olduğu için sen dışarıda kalıyorsun ister istemez. Ve kimse de seni, aa öyle mi, siz niye imzalamadınız, peki oturup konuşalım diyecek hali yok. Şimdi böyle bir tuhaf, yani sistem dışı, o değerli yalnızlık diyorlar ya, değersiz yalnızlık diyelim adına. Yani böyle bir tuhaf durum ve orada sular ısınıyor. Yani hakikaten ne olacak belli değil. Hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de. Evvelsi gün bir karar daha aldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti. Bu ta 1974'ten bu yana kapalı olan bir yani KKTC sınırları içinde bulunan ama KKTC'nin kullanımına açık olmayan bir askeri bölge vardır. Varoşa, yani banliyö demek tabii Sırpça, ama onu Maraş diye çevirmişler Türkçe'ye. Biliyorsun, duymuşsundur. Tel örgüler falan. Evet. Orada bir yeni bir yabani hayat oluştu, biliyorsun. Çünkü insan girmiyor oraya. Evet, gördüm ben de bunu. Ben de dışarıdan gördüm. Dışarıdan gördüm, evet. Evet, ondan sonra almış yürümüş yani orada şey doğa. Şimdi orada orayı bir iskanı açma hikayesi var. Tamamen bütün bugüne kadar altına imza atılan akitlere karşı bakalım ne olacak. Yani bunu da bir kenara not edelim. Bu da pek görülmedi. Dikende bir Cenk Mutlu Yakalı'nın yazısı var, kısacık bir şey. Ama orada da bir sorun yani kaynıyor. Orada da bir tencere kaynıyor yani Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tabii. Bu Ege meselesinde de daha önce söz ettim mi hatırlamıyorum. Bu bir eski Yunan başbakanı vardı, var. Kostas Simitis, hiç konuşmaz, adını bir duymuşsundur. İki hafta önce durup dururken yani damdan düşer gibi yazı yazdı ve dedi ki bu İnya Kardak krizi gibi bir krizi bu yaz yaşayabiliriz dedi. Hiç böyle ağzını açık böyle ona buna laf yetiştiren bir adam değildir. Gayet ağırbaşlı, sözünü 10 kere sartarak söyleyen falan bir etkin siyasetçidir. Tabii bütün bunlar endişe verici yani bir tarafa kaydedelim. Ve izlemeye devam edelim. Evet, zaten Birliği, Orta Doğu'daki son derece kaygı verici başka savaş yani, gelişmeleri varken Hürmüz Boğazı işte, dahil de Suriye ile ilgili son bir uyarı işte Suriye Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışma olabilir uyarısı da bugün yani okuduk. Yani bu İdlib üzerinden. Evet, evet tabii canım. Yani yaz sıcak geçecek. Evet yani. Bu evet, İdlib meselesini konuştuk daha önce. Hem manevi evet, hem fiziki anlamda da sıcak geçecek. Maalesef. Tabii bu İdlib meselesini konuştuk kaç kere. Evet. Yani oranın bu statükoyla yönetilmesi mümkün değil. Yani orası illaki er veya geç bir şekilde bu boşaltılacak. Uzmanlar süpürülecek diyor ama. Yani bu tabii Birleşmiş Milletler'in verdiği bir son bir alert vardı. Yani bir tehlike çanlarını çaldı. 2 milyon mülteci daha gelebilir birdenbire Türkiye'ye diye ki sınırlardalar zaten. Yani Türkiye sınırında. Antakya sınırı orası biliyorsun. Ondan sonra bakalım göreceğiz. Şimdi bir gene Avrupa bağlantılı bir bilgi verip diğer konuya geçeyim hızla. Bu Avrupa Parlamentosu'nda bu faşist taife bir grup kurdu. Adı Kimlik ve Demokrasi Grubu. Kimlik ve Demokrasi. Bütün bu nedense bu faşistlerin hepsinin şeyinde adında demokrasi vardır bilirsin. Ondan sonra 73 Avrupa parlamenteriyle kurdular bu grubu. İçinde çok nezih partiler var. Bu Alternative für Deutschland yani Alman faşistleri var. Le Pen var, Fransız faşistleri. Lega var. Bu hükümette biliyorsun. Bu Lega İtalya. Salvini ondan sonra. Ve Avusturya'nın şimdi hükümetten düşmüş olan ama oyları pek düşmemiş görünen bu Avusturya Özgürlük Partisi var. Başında da Lega'dan bir genç bir siyasetçi var, Marco Zanini diye. İlgimi çekti zira 20 Nisan ayında, geçen 2018'in Nisan'ında Avrupa Birliği çöküyor demiş. İyi. İşte gençlik, ne yapacaksın? Genç var bu arada yani. Onu da evet, kenara atıyorum. Öbür gençlerle daha yakından ilgiyiz biz, evet. Yani evet. Şimdi son 7 dakikamız var. Yarın Dünya Mülteci Günü. Her yıl bu epeydir şey yapıyor ama yani işte idrak ediliyor diyelim. Kutlanacak bir şey yok ortada çünkü. Son rakamları yarın açıklayacak tabii Mülteciler Yüksek Komiserliği ama sayfalarını bir yenilemişler. Şimdi zorla yerinden edilmiş insanlar kavramı kullanılıyor artık. Yani daha geniş bir tanım bu. Zorla yerinden edilmiş insanlar 70.8 milyon. Yani bir ülke Yani öyle düşün. Büyükçe bir ülke üstelik yani. Evet. Büyük bir ülke. Neredeyse Türkiye çapında bir ülke yani. Evet. 70.8 milyon zorla yerinden edilmiş insan. Bu, herhalde bir rekor. Bu da bir rekor olacak. Geçen yıl rekordu. Bunun 25.9'u neredeyse 30 milyonu resmi mülteci. 41.3 milyonu internally displaced person, yani kendi ülkesinin içinde yerinden olmuş olan insanlar. Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ve diğer bazı uzman BM kuruluşlarının bunlarla ilgili yetkisi var. Yani bunlara el atma, destek verme yetkisi var. Türkiye de bununla ilgili yıllar önce bir çalışma yapılmıştı. Ve hatta New York Birleşmiş Milletler'den bir uzman heyet gelmişti ama AKP hükümeti o zaman bunu bu şekilde ele almaya ve hatta o çalışmanın sonuçlarının açıklanmasına bile razı olmamıştı. Çünkü bu umumiyetle Kürt meselesiyle alakalı. Çünkü Türkiye içerisinde yaşadığı yeri terk etmek zorunda olanların ağırlıklı olarak tabii Kürtler olduğunu biliyoruz. Şimdi bu 70.8 milyon içerisinde 3,5 milyonda iltica talep etmiş olan var. Yani hasılı 70.8-71 milyonluk bir yerinden edilmiş insan kitlesi var dünya üzerinde. Bunlar oradan oraya dolanıyorlar ve bunlara da ilaveten bir de 10 milyonluk bir heimatlos denilen, yani vatansız, hiçbir yani kendi ülkesinin vatandaşı dahi olmayan bir kitle var. 10 milyon. Yani bunu da ekleyince işte 81 milyon ediyor. Tam Türkiye'nin nüfusuna karşı Türkiye. Tabii başka şeyler de eklememiz gerekebilecek. Ben şey var tabii. Konuşmuştuk bu konuyu. Tabii lafı ağzından alıyorum. Yani bu çevre mültecileri. Evet, çevre mültecileri var. Tabii. Bir de şimdi mesela Trump'ın sözünü ettin. Etmeden olmaz zaten. Yeni bir tweet atmış. Gelecek haftadan itibaren, yani Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle mi bilmiyorum. Gelecek öyle mi idrak ediyor? Şöyle idrak ediyor. Gelecek hafta bizim ICE diyorlar ona işte. Gümrük, yani mültecilerle ilgili polis teşkilatı gibi bir şey. Milyonlarca illegal yabancıyı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne yolunu bulup girmiş. Hepsi gidecek. Hepsini çıkaracağız geldikleri hızda demiş. Vallahi böyle söylüyor. Milyonlardan bahsediyor. Tabii canım, kulağa tabii hoş geliyor tabii ama böyle bir şey yani fizik olarak mümkün değil tabii, biliyorsun. Ayrıca da Latin Amerika ülkelerine göçmenler gönderdiği için para yardımını tamamen kesmiş. Honduras, Guatemala ve El Salvador'a 550 milyondan fazla dolar kesme yapmış. Haber vereyim dedim yani. İyi, madem ben de o zaman Ekvador'da dedin, Ekvadorlu yerliler fosil yakıta karşı ayaklandılar. 1500 kişi ve Kiçva bölgesinde şeyleri kapatmaya muvaffak oldular. Bu petrol kuyularını. Evet, çok önemli bir gelişme o da. Evet, selam yollayalım tabii. Ayrıca da Ekvador'un yeni başkanı Lenin Moreno da anlaşma halinde. 4,5 milyar dolar karşısında Julian Assange'i ve her şeyi satmayı başardı. Evet, maalesef. Öyle bir, şimdi bu madem gençlerden söz ediyoruz, bu mülteci statüsüne kavuşmuş olan, yani bir nebze hukuki durumunu sağlama almış olan 25.9-26 milyon insanın yarısı 18 yaş altı. Bunu da bir kenara not edelim. Evet. Bu da şey, çok rahatsız edici bir rakam tabii. Yani işte 13 milyon 18 yaş altı. Bunların çoğu okula gitmiyor tabii yani. Onları kenara, yani unutmamak lazım. Şimdi son olarak bir dakikamız var. Yani bu mesele Türkiye'de hala, yani pek çok, yani 2011'den bu yana Türkiye toplumu Suriyelilerle ve diğer İranlı, Iraklı, Afganlı ilticacılarla hemhal oluyor olmasına rağmen hala çok iyi bilinen bir konu değil. Çünkü Türkiye'de doğru dürüst bir iltica müessesesi yok. Yani bir tolerans var. Yani işte size hala Türkiye'deki işte o 3.6 milyon geçen hafta verdiğim rakamlar, son rakamlar Mayıs tarihli de, yani resmi rakamlar. Bunlar hala bir mülteci statüsünde değiller. Yani geçici koruma denilen ne İdlib belirti. Zaten hep siyasi malzeme haline geliyorlar, biliyorsun. Binali Yıldırım şeyden bahsetti, yani değil mi o programda? Yani bunlar geri yollanacak falan dedi ve pek çok şey bu devamlı dile getiriliyor. Zaten halktan da böyle bir tepki var. Geçen hafta bunu işledik. Şimdi üç tane noktanın altını çizip bir hatırlatma bağında bitirelim diyorum. Bir tanesi, kimse, hiçbir canlı, yani buna uçan ve yürüyen canlılar da dahil, keyfinden göç etmez. Yani göçmen kuşlar hariç diyeceğim, ama onlar da gidiyor geliyor bilir. Evet. İki nokta arasında. Yani illaki insanlar için bakacak olursak, siyasi, iktisadi veya içtimai, mesela bir aile kavgasıdır, bir vandettadır, öçtür, intikamdır, şu falan. Yani bir keyfinden göç etmez kimse. Yani çünkü ikincisi, canı tehlikede, canını tehlikede hissederse illaki gider. Yani bu bir yolunu bulur gider. Yani bir dener, beceremez, bir daha dener. Bu arada tabii o denemeler esnasında ölen de sayısız tabii. Evet. Maalesef daha yeni biliyorsun Midilli açıklarında, yok Bodrum açıklarında, Bodrum açıklarında galiba, evet. 40'a yakın, yani geçen hafta konuşurken Midilli açıklarında oldu, bu hafta da Bodrum'da, evet, oldu. Galiba 12 tane kayıp, evet, var. Nerede oldukları belli, yani boğuldular muhtemelen. Geriye kalan 30 kişi kadını da kurtarılmış. Ve son olarak bu çok önemli bir konu. Uyruğu olduğu devletin korumasını kaybeden insandır mülteci. Yani en basit tanımı budur. Ve buna IDP'ler de, yani kendi ülkeleri içerisinde devletin yerinden edilmiş olanlar da bir nebze dahildir. En azından kendi bölgelerinde, yani yerleşim birimlerinde devletlerinin korumasını kaybetmişlerdir. O yüzden aynı ülkenin başka bir kentine göçerler. Ama bu durumda mesela şimdi KHK'lılar, ya orada da, Türkiye'nin kuzeyinde de olsalar, güneyinde de olsalar, batısında da olsalar, doğusunda da olsalar, devletlerinin korumasını, milyonlarca insandan bahsediyoruz ha, kaybetmiş olanlardır. Ve ilginçtir, yani dünkü ahval yazımda mülteci, Türkiye'nin içindeki Türkiye'li mülteciler diye bir kavram kullanıyorum. Hakikaten bunların, biliyoruz, bu sivil ölüm ve terk edilmiş olanlar, hiçbir şey yapamıyorlar, yani yeni iş bulamıyorlar, çoğunun SGK'sı yok, değil mi? Evet. Ve sokaktalar ve ailelerle saydığın zaman milyonlar mertebesinde, mülteci günü münasebetiyle de bunu hatırlatmış olalım. Evet, ben de son olarak bir şey ekleyeyim. Cenevre'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Merkezi'nin, evet, önünde de kafes içine kendilerini kafese katan gençler, biraz önce, evet, konuştuğumuz gibi gençlerin bütün dünyada yükselen bir mücadelesi var. Çok dikkat çekici. Onlar da bu mülteci durumuna, dünyanın kayıtsızlığını, böyle kafeste tutulan feci şeyler anlatılıyor. Onu protesto etmek için ilginç bir gösteri yapmışlar. Onu da ben ekleyeyim istedim. Güzel, evet, yani güzel derken. Tabii. Evet, çok. Ama bu seneki tema... Evet, pardon. Ne, pardon, sen söyle. Bu seneki tema, yani mülteci gününün teması da mülteciyle bir adım at. Take a step with the refugee olarak. Evet. Şey yapılacak, işlenecek yani. Evet. Ben de buna uygun olarak bir şarkı seçtim. Kabul edersen eğer. Sam ve Sanna, Brezilyalı, Nijeryalı, Amerikalı bir şarkıcı Solu, bir de Fijili Sanna var. Birlikte şarkı söylüyorlar ve bir performans bu. Maya Angelou'nun ünlü şiiri. I know why the caged bird sings. Yani kafeste tutulan kuş neden şarkı söylüyor biliyorum diye harika bir şiirini seslendiriyorlar. Onu seçtik. Aynı adlı şarkı. Mükemmel. Maya Angelou bile yeter yani. Evet. Müthiş. Peki. Çok teşekkürler. Çok görüşmek mersi. Üzere. Çok mersi. Was just a young buck head in the clouds, but I was so sure of promise of freedom. With my family, bags all around me in search of safety. And running from tyranny. Now here we made it, and freedom's paved with the hands of many, all different faces. So let me fly high, deep into the sky, and help lift you up. I cannot hide, I cannot hide, I cannot hide anymore. I cannot hide, I cannot hide, I cannot hide anymore. Was just a young boy, head in the clouds, but I was so sure of promise of freedom. With my family, bags all around me in search of safety, running from tyranny. Now here we made it, and freedom's paid with the hands of men, all different faces. So let me fly high, dip to the sky and help lift you up. I cannot hide, I cannot hide, I cannot hide anymore. I cannot, I cannot hide, I cannot hide, I cannot hide. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9.40 tam 10'a 20 var. Ve Can Tombil yok. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte yürütüyorum bu programı. Şimdi iki konu önemli. Bir tanesi bu iklimle ilgili direniş de devam ederken bir yandan da politikacıların felakete adım adım giden yolları da devam ediyor. Özellikle de Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün önce bir şey yaptı, ulusal iklim olağanüstü hali ilan etti. Üçüncü ülke oluyor bu. Kanada'yı yaparken aynı anda alay eder gibi de tamamen bir de 5,5 milyar dolarlık bir Trans Mountain petrol kumları, petrol boru hattını da devam etti. Yani dolayısıyla bunu da genişletme kararı aldı. Yani tam bir çevreci yetkililer de, sivil toplum kuruluşu üyeleri de diyorlar ki tam bir dalga geçme olsa gerek bu. İklim olağanüstü hali ilan ederken birkaç saat sonra da bunu onaylaması. Greta Thunberg de şöyle karşılamış bunu. Kanada ulusal iklim olağanüstü hali ilan etti. Gittikçe daha fazla ülke ve bölgenin bunu yapıyor olması harika. Fakat unutmayın, fosil yakıtlar yerde kalmak zorunda. Unutun iklim nötrü, iklim olarak tarafsızlık ve iyi hesap muhasebelerle, böyle hesaplarla kurtarabileceğimizi unutun. Emisyonlarımız hemen sıfıra gitmesi gerekir diye bir Twitter hesabından mesaj hesaplamış. Trudeau hükümeti Trans Mountain adlı petrol boru hattını Kinder Morgan şirketinden 4,5 milyara geçen Mayıs ayında satın almıştı ve çevre grupları ve yerli halklar tarafından müthiş bir tepkiyle karşılanmıştı. Böyle gidiyor. Bu British Columbia eyaletinin Yeşil Partisi de bunun tam bir sorumsuzluk ve geri döndürülmez bir yıkım oluşturacağını söylüyorlar. Kanada'nın küresel dünyadaki reputasyonu da şöhreti de ayaklar altına alınabilir. Çocuklarımıza bırakacağımız gelecekte aynen öyle diye bir tepki göstermişler. Bunu çeşitli yerlerden okumak mümkün, gerek şeyden, Common Dreams sitesinden, gerekse de Guardian'dan, çeşitli yazılardan okumak mümkün. Bir başka haberde yeni bir araştırmadan daha bahsediliyor. Earthworks diye bir kuruluşun raporundan. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bütün petrol aramalar, kaya çatlatma yöntemleri, fracking denen, hydrofracking denen şeyler ve petrol sondajları, doğalgaz sondajları şu gün dursa bile, yeni raporda toksik, zehirli atık ırmakları 10 yıllar boyu devam edecek, büyümeye devam edecek diye fevkalade endişe verici bir şey daha koymuşlar ortaya. Ve London School of Economics'ten emeritus sosyoloji profesörü Leslie Scare de kısa bir mektup yazmış Guardian gazetesine. Antroposen'in İnsan Çağının Karanlık Yönü dizisinde şey diyor, yani bu çok tehlikeli bir duruma doğru gidiyoruz. Bütün basında, bütün dünyada, belli başlı dillerde riskleri nötralize etmeye, sıfırlamaya ve bizi garanti, bilim ve teknoloji bu işi çözecek, en kötüsünden kurtulacağız, bize bir şey olmaz abi, benim tabirimle şeklinde bir rahatlatıcı dil kullanıyorlar. Bu iyi antroposen tırnak içinde dedikleri şey, böyle bir şey yok diyor. Ve hatta Guardian gazetesi bile antroposen hakkında, insan çağı hakkında fevkalade iyi, yaygın haber veriyor, yorum yapıyor. Ama o bile bu şeyleri genellikle naklediyor. Bize bir şey olmaz abi tarzındaki rahatlatıcı mesajları diyor. Evet, buna karşılık da tabii dünyada yükselen bir mücadeleden de bahsetmemiz lazım. Özellikle 20-27 Eylül arasında cereyan eden dünya grevine de katılan çocukların, Greta Thunberg ve 46 arkadaşının da söylediği şeye de ben de, biz de katılıyoruz diyenlerden en önemli Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, İTUK kısaltılmış adı. Genel Sekreteri Sharon Barrow da bir açıklama daha yapmış ve diyor ki dünyanın en büyük işçi konfederasyonu başkanı Avustralya'daki Avustralya'ya hitaben bir şey yapmış. Ülke kömür madenciliği endüstrisinden yıkım halindeyken şunu söylüyor: elbette haklarına sahip çıkacağız ve birçok kömür işçileri de dahil birçok işçiye yeni istihdam alanları yaratacağız. Ama şunu unutmamak gerekir demiş bu konuşması Sharon Barrow'un. Hem Sydney Morning Herald'da hem de The Age gazetelerinde Avustralya'nın çıkmış bir önemli konuşma. Mottomuz şudur, şiarımız diyor: İklim değişikliğinin gerçek olduğunu inkar edemezsiniz ve ben şoka uğradım diyor. Avustralya parlamentosunda hala birçok milletvekili bunu yok sayıyorlar, bu olacak iş değil demiş. Ve Avustralya'daki işçilere, uluslararası işçi hareketine, emek hareketine katılın, Green New Deal tarzı, yani yeşil yeni düzen tarzı bir geçiş enerji ekonomisinin fosil yakıtlardan tamamen yenilenebilir enerjiye geçmesi, hatta bir de video yayınlıyorlar ve yakında devrilme noktalarını, artık geri dönülmez noktaya, gezegene tahribat konusunda geçeceğiz diye bir video da yayınlamışlar YouTube üzerinden. İlginç. Ve şu anda diyor konfederasyon, harekete geçmez isek eğer bir daha geri döndürülemez zararlara uğrayacağız gezegen üzerinde devrilme noktalarını. Ve çok anlamlı da bir slogan benimsemiş: No jobs on a dead planet diyorlar. Yani ölü bir gezegende istihdam, iş filan olmaz diyorlar. John Acheson da ilginç bir yazı kaleme almış, Common Dreams'de yer aldı ve bir siyasi trajedi 3 bölüm halinde amansızca devam ediyor işlerin gidişatı. Yani amansızca trajediye doğru kayan bir dünya var ve bunun en önemli sebepleri: birincisi iklim krizi, birinci bölüm, karbondioksit seviyeleri 415 parçaya milyonda ulaştı ppm'e, 3 milyon yıldan fazla ve insan varlığından 3 milyon, yani insan varlığından çok daha önce dünyada. Ve IPCC'nin raporu da dünyadaki en önemli bilim topluluğunun söylediği, feedbacklerde hiç hesaba katılmadan geri besleme mekanizmaları pozitif, en kötü senaryoların da olması mümkün. Yani daha yabancı bir gezegen üzerinde yaşayacağımız kesin diyor. Bu birinci bölüm. Son ama buna karşılık da yenilenebilir enerji konusunda 2010 ile 2018 arasında Bloomberg NEF'e göre de lityum iyon bataryalarının şeyi %85 düşmüş maliyeti ve sadece kilowatt saati $176 olmuş. Hatta Bloomberg'un hesabına göre devam edecek ve önce kilowatt saat için 176'dan $87'ye $2025'te, yani 5 yıl içinde, 2030'da da 10 yıl içinde de $62 düşecek. Yani çok basit aslında çözümler de var fakat yapmıyoruz, siyasi irade yok diyor. Birinci trajedinin birinci bölümü bu. İkincisi de şirket tiranlığı, zulmü, zenginlik ve gelir dağılımı adaletsizliği. Son derece az sayıdaki kişinin dünyanın yarısını sömürür hale geldiği ve %1'in, en tepedeki %1'in 21 trilyon 30 yıl içinde 21 trilyon dolar gelir topladığı servet yaratırken, en alttaki %50'nin 900 milyar kayıplı olduğunu söylüyor. Bu akmasa damlar dedikleri, neoliberal demokratların da Amerika'da katıldıkları kepazelikten dolayı diyor. Yani 2017 sonunda sadece en zengin 26 kişi en alttaki dünyanın 3,5 milyardan fazla varlığına sahipti diyor. Bu alıcı, yani monopoller, monopsonlar, yani hem tekeller hem de alıcı inhisarı tamamen demokrasinin de ortadan kalkmasına yol açıyor. Bunun da Sanders gibi, Elizabeth Warren gibi demokratların desteklediği yeni düzen, yeşil yeni düzen şeylerini biz Trump'ın yalanlarıyla değişiyoruz. İşte burada da büyük bir trajedi var diyor. Üçüncüsü de çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Aydınlanmanın sonu diyor, ölümü. Yani batıl inançların, mantığın, muhakemenin yerini alması, gittikçe artması. Yani büyücülük, hurafeler, büyük ve buyruklarla siyasette de iradeyi seniyelerle hareket ediliyor. Yani bayağı karanlık çağlara çarptık diyor. Şüphecilik, vahiy yoluyla gelen gerçekler, buyruklar, fermanlar, emirnameler, tımarhanelik şeyler mesela. Trump'ın durumu ama son bütün bu yazıda yok ama başka bir şeyde açıkça gördüğümüz gibi net olarak mesela Avrupa'da da aşılara karşı büyük bir inançsızlık belirmeye başlamış. Bütün bilimsel veriler aşıların %99 garantili olduğunu söylemesine rağmen buna inanmama eğilimi ağır basmakta, giderek artıyor gibi durumlar da var. Bu iki aydınlanma öncesi karanlık çağlara göre aydınlanma sonrası dünyayı işte büyük bir şey, tehlike var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım politikacılar, Paul Ryan, Mitch McConnell gibi böyle zenginlere vergisizlik çıkartmaya devam ediyorlar ve astroloji inancı arttı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazreti İsa'nın 2050'de, yani sadece 50 sene içinde yeryüzüne dönüp diriliş olacağı ve kıyameti başlatacağına inananların oranı %40'mış. %40, yarısına yakını neredeyse bu dönecek inanıyorlarmış ve giderek teleolojik, yani gayi yorumların, amaçsal yorumların saçmalıklar peşinde koşmalarına devam ediliyor diye bir ilginç yazı yazmış durumda John Acheson. Politik bir trajedi 3 bölüm halinde cereyan ediyor diyorlar, diyor. Öte yandan da mesela Türkiye'de de tarla gibi sürülen karetta karettaların yuva yaptığı kumsalda kaybolan yuva sayısı da 100'ü geçmiş oluyor. Buna karşılık da mücadeleler de devam ediyor. Bunları daha uzun vaziyette, uzun vadede konuşmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Muhammed Mursi olayına da kısaca değinmek lazım. Çok önemli aslında. Ve Mısır'ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş başkanı ölüverdi şeyde. Bu konunun en iyi takip edenlerden birisi Democracy Now'un eski muhabiri, şimdi de aynı zamanda Madame Mısır gibi bir bağımsız medyanın temsilcisi olan Şerif Abdülkuddüs'le yapılmış bir mülakatta çok ilginç şeyler söyleniyor. Yani Associated Press'in de söyledi, Mısır'ın modern tarihindeki en ağır baskı dönemi yaşanıyor ve son sözlerinde Mursi hala Mısır'ın meşru başkanı olduğunu söylemiş. Son 6 yılını hapiste geçiriyor ve ağır tamamen hücre hapsine, işkenceye gelen şartlarda geçiriyor. Ve çok ilginç de bir şey söylemiş. Son konuşması, bütün adli takip altında olan insanlar filan da gırlayken Mısır'da çok ilginç bir şey söylemiş. Yani hayatın sonu dramatik, çok dramatik bir an. Yani son derece kendisi aslında kendi görüşlerine de ihanet ederek aslında baskıcı bir yönetim kurmaya çalışmıştı ama darbeyle devrildiğini de hatırlatıyor. Fakat şunu, bazı detayları da vermiş. Başsavcı Mursi'nin kafesinde olduğunu söylerken demiş ki resmi açıklama bu. Ben mahkemeye hitap edebilir miyim diyor. Hakim de kabul etti diyor. Açıklama bu şekilde Mısır Cumhuriyet Savcılığından. Birkaç dakika konuştu diyor. Başta söylendiği gibi 20 dakika falan alakası yok. Birkaç dakika konuştu ve bu birkaç dakika içinde avukatlarımla konuşma hakkına sahip olmak istiyorum demiş. Çünkü avukatlarıyla da görüştürülmüyor. Bu 6 yıl içinde ailesiyle sadece 3 defa görüştürülmüş. Ve 24 saatte sadece 1 saat yürümesine izin veriliyor, avluya çıkmasına filan. Ve sonunda o birkaç dakikalık konuşmasını şöyle sona erdirmiş. Kendi hayatıyla beraber son kelimeleri avukatıyla, Mada Mısır gazetesinde söylenen avukatın söylediği şuymuş. Bir şiir okumuş Musri ve demiş ki, ülkem benimle savaş halinde bile olsa benim sevgili ülkemdir. Halkım beni istemese bile, bana kızsa bile onurlu bir halktır demiş. Ve son sözleri bu olmuş. Muhammed Mursi'nin. Ve ondan sonra da gizli bir şey olarak, tam bir skandal olarak 12 saat gibi bir süre içinde kaçırılarak cenazesi uzakta bir yerde gömüldü. Ailesinden birkaç kişiye ve avukatlarından birkaçına izin verildi sadece. Böyle bir durumdu. Ya medya tamamen kontrol altında, sansür altında. Ve gazete nasıl vermiş? Gazeteler 42 kelimelik aynı. Türkiye'de de sık sık rastladığımız bir şey. Yani iktidara yakın gazeteler hepsi 42 kelimeyle vermişler. Ve Muhammed Mursi'nin eski başkan olduğunu dahi söylememişler. Çok ilgi çekici. Yalnız hükümet kontrolü altında değil diyor Şerif Abdülkuddüs. Kuddüs. Medya aynı zamanda kontrolün dışında da, zaten sansür dışında da Mısır Genel İstihbarat Servisi tarafından satın alınmış. Onlar yönetiyormuş zaten. Bunu da öğrenmiş olduk. O yüzden de zaten gene de her şeye rağmen insanların konuşmalarını yapmaya ve hükümeti eleştirmeye kalkışmalarını hayretle ve takdirle karşılıyorum diyor. Ve böyle bir durumdan bahsediyoruz. Casusluk suçundan da yatıyordu. 2011'de bir hapishane kaçaklığı olmasından dolayı da yatıyor. Bazı idam cezaları da var. Müebbet hapis cezaları da var filan böyle. Ve ülkede 60-70 bin, 40 binle 60 bin arasında tutuklu olduğu söyleniyor ve bir de adli takip gibi bir durum varmış. Binlerce, on binlerce kişi, mesela aralarında gazeteciler ve fotoğraflar var. Akşam 6'da polis karakoluna gidip sabah 6'ya kadar orada yerde yatmak zorunda bırakılıyorlarmış. Herhangi bir polis karakolunda her gün, her alınan günü, ister yerde, ister bir hücrede, ister karakolun dışında da yatsalar yarım gün boyunca adli takipteler. Yarı hapis durumu da varmış yani. Zaten bağımsız bir heyette Birleşmiş Milletler'inden eski Mısır Cumhurbaşkanı'nın ölümünü soruşturmasını istiyorlar. Erdoğan, yani Mursi'nin oğlu, babam için memleketinde cenaze düzenlemek istedik, töreni izin verilmedi demiş. Daha önce pek çok kez tecritte tutulan avukatlarıyla görüştürülmeyen Mursi'nin sağlık durumu konusunda kaygılı olduklarını zaten yıllarca dile getirmişlerdi. Erdoğan da bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın 5. duruşmasında da duruşmaya Segbis'le bağlanan Demirtaş, darbeyle devrilen ve duruşmada ölen Mursi'nin yaşadıklarıyla Türkiye'de kendilerinin yaşadıklarını karşılaştırmış ve ikisi için de utanç verici demiş. Benzetme yapma amacında değilim demiş. Eminim Mursi'yi içeri atan darbeciler, yargılayan hakimler O ve arkadaşları içerideyken onları medyada linç edenler Mısır halkı için çok iyi şeyler yaptıklarını düşünüyorlardı ifadesini kullanmışlar. Hapishanede normal ölüm diye bir şey yoktur demiş. Özellikle siyasiler açısından hapisteki her ölüm rejimin işlediği bir cinayettir diyor. Müslüman kardeşler çizgisiyle hiçbir zaman yakınlaşmam olmadı. Tümüyle farklı yerlerde durduk. Bununla birlikte ilkesel olarak şunun her zaman altını çizdim diyor. Siyasi düşüncelerinden dolayı kime saldırı olursa olsun mazlumun, mağdurun yanında oluruz kimliğine bakmadan. Mursi'nin cenazesi sabahın 5'inde kaçırılıp ailesi ve bir grup avukat nezaretinde zorla defnedilmiş. Barbarlıktır bu. Bazı AKP yöneticilerinin buna tepki gösterdiğini gördüm ki çok haklılar. Cenazeye bu şekilde müdahale barbarlıktan başka bir şey değildir. Daha birkaç ay önce cezaevlerinde intihar ederek açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen tutsaklar oldu. Cenazeleri cezaevlerinden çıkarılıp kaçırılarak bazılarına ailelerin bile katılması engellenerek defnedildi. Dolayısıyla herkesin kendini gözden geçirmesi lazım. Bugün Türkiye'de iktidar, kendi iktidarını kutsallaştırarak neredeyse tanrısal bir lütuf olarak topluma sunarak, biat etmeyeni düşmanlaştırarak toplumsal bir parçalanmaya yol açıyor. Toplumu paramparça eden herkes ağır vebal altındadır. AKP iktidarı kendi gücünü zayıflatacağını düşündüğü her kesimi ya vatan haini ya terörist ya düşman olarak kodlamıştır. Biz öyle olmadığımızı zaten biliyoruz. Fakat bu kodlamayı yaparak toplumu paramparça eden herkes ağır vebal altına girmiştir diyor. Kim bu hesabı kitabı yaptıysa yanlış hesap kitap yaptı. Türkiye toplumuna zarar veriyor diyor Selahattin Demirtaş. Biz de bu zarar en az seviyede olsun diye mücadele ediyoruz diyor. Şu saatte benim tahliye kararım verilse bile adalet sağlanmış olmayacak. Çünkü bu yargılamalar vesilesiyle siyasete ağır bir müdahale yapıldı. Yakın zamanda yargısal bozulmayı önlemek amacıyla yargıçlar saraya toplanmak suretiyle yargı reformu strateji belgesi açıklandı. Yargı üzerindeki baskıların kaldırılması yönünde verilen mesajlar önemlidir. Fakat usul esastan önce gelir. Yani yargı üzerinde baskı olmaması gerektiğini söyleyen yürütmenin başı saraya topladığı hakimlere bunu yürütmenin başı sıfatıyla söylüyor. Bu bile başlı başına o belgenin içeriğinin ruhen boş olduğunu gösteriyor. Bir yürütme yetkilisi yargıçları çağırıp perspektif veremez. Bir açıklama yapılacaksa yargıçların olduğu yere gitmelidir. Böyle yapın, şöyle yapın diyemez. Bu bile şu aşamada yargı reformu strateji belgesinin hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığının göstergesidir. Aynı yürütmenin başı, AİHM kararlarının öncelikli olarak uygulanması konusunda daha sıkı tedbirler alınacağını söyledi. Daha 4-5 ay önce AİHM'in benimle ilgili kararına ilişkin AİHM kararları bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işini bitiririz demiştir. Tutukluluk esas olmamalıdır. Esas olan tutuksuz yargılamadır. Bunu yürütmenin başı söylüyor. Aynı kişi ben cumhurbaşkanı adayıken ne tehlikesi ya? Kim kimi tahliye ediyor? O bir teröristtir demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da buyursunlar tahliye etsinler de görelim demişti. Bizi içeri attıranlar, medyada bizi linç edenler Türkiye için çok iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Nasıl ki biz bugün Mısır'a bakıp yaşadıkları trajediye üzülüyorsak, dünyanın geri kalanı Türkiye'ye bakıp öyle üzülüyor. İyi şeyler yapılmıyor. Doğru şeyler yapılmıyor. Yapılan şeylerin hepsi herkese zarar veriyor. Zannediliyor ki bedeli sadece biz ödüyoruz. Hayır. Meclis Bütçe Plan Komisyonu'ndaki arkadaşlarım yaptılar hesaplamaları. Bizim tutuklu olmamızdan kaynaklı olarak sadece bir yıl içerisinde 630 dolar çıktı herkesin cebinden. Güven ortamı zarar gördü. Çünkü ekonomi zarar gördü. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Gülten Kışanak ve diğerleri. İçeride kalsın, sürüm sürüm sürünsünler diyenler bilmeli ki yıllık 630 dolar ödüyorsunuz biz içeride kalalım diye kişi başına. Eğer bu paraya değiyor diyorsanız biz açlık da çekeriz yeter ki içeride kalsınlar diyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Biz siz aç kalmayasınız diye mücadele ediyoruz. yurttaşlarımız ölmesin diye mücadele ediyoruz. Ankara'da 44. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hakkındaki bir yargılamada daha kimlik tespiti bile yapılmamışken ilk tebligatta şunu yazdı. Segbis yoluyla ifadesinin alınmasına, Segbis yoluyla ifade vermeyi kabul etmediği takdirde savunmasının alınmış sayılmasına. O dosyada toplantı ve gösteri kanununa muhalefet ettiğim suçlaması var. Şırnak'ta partimin il binasının balkonunda belediye başkanımızı tanıtmışım. Bu da yasa dışı gösteri kabul edilmiş. Bir hakim böyle yaklaşırsa Türkiye'de hiçbir şey düzelmez diyor Selahattin Demirtaş savunmasında. Ve yargının üzerinde tahakküm kurmanın en etkili aracı Hakimler Savcılar Kurulu'dur, HSK'dır diyor. Yargı reformu strateji belgesinin en önemli eksikliği HSK'ya değinmemiş olmasıdır. HSK yargıçların üzerinde demokrasinin kılıcı gibi durdukça yargıçlar kendilerini asla güvende hissetmeyeceklerdir. Bugün yargının üzerinde tahakküm kurmanın en etkili aracı HSK'dır. Yürütme ve yasama tarafından tek bir atama yapılmamalıdır HSK'ya ya da HSK'ye. HSK üyelerinin tamamı kürsü hakimleri tarafından seçilmelidir. Adalet Bakanı HSK üyesi olmamalıdır. HSK ile ilgili tartışma yürütmeden, yargıçlarımızın gönül rahatlığıyla, vicdanlarına dayanarak, baskı hissetmeden yargılama yapmalarını sağlamamız mümkün değildir. Yargıçlar her gelen iktidardan korkacak ya da etkilenecekse, Türkiye'de yargısal adaleti sağlamamız mümkün olabilir mi? Olamaz. Ve diyor ki, üyesi olduğum Türkiye Barolar Birliği'nin başkanının hararetle alkışlaması da vahim bir durumdur. Alkışlanacak bir şey göremiyorum. Barolar Birliği'nin bir üyesiyim. Barolar Birliği yönetiminden biri nezaketen de olsa bugüne kadar şu duruşma salonuna teşrif etmedi. Böyle bir Barolar Birliği, böyle bir HSK ve böyle bir yürütme anlayışıyla yargının bağımsızlığını sağlamak mümkün değildir diyor. Selahattin Demirtaş'ın savunmasından günün mana ve ehemmiyetiyle ilgili konular T24'ten aldığımız bir haber. Ve Barış Akademisyenleri davası için Çağlayan Adliyesi'nden canlı yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Demirtaş'ın davası hakkında bir hatırlatma yapmış. Bir daha hatırlatmam gerekiyor. Anayasa Mahkemesi ve AİHM, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi emsal kararları bugün arkadaşımız, meslektaşımız Selahattin Demirtaş'ın görülecek davasında uygulanmadı. Hakkında bir yargı mühendisliği uygulanarak Türkiye tarihinde ilk defa en uçtan ceza verildi ifadesini de kullanmış. Durum böyle. Erdoğan da İmamoğlu'na ordu valimize it diyor demiş 6 ay önce açılan hastaneyi tekrar açarken ve İmamoğlu'na hesabını vereceksin diyor. Yani doğrudan doğruya İmamoğlu'yla Binali Yıldırım arasındaki Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeye Yıldırım değil ama kendisi bir anlamda müdahil olmuş, yorumlamış ve o zaman da şu sorular. Yani valimize it dedi, seçimden sonra bunun hesabını vereceksin. Bunun yanındakiler benim polislerime şerefsiz dedi. Biz ne valimize it dedirtiriz ne de polisimize şerefsiz dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini haddini bilecek diye. O zaman seçim 3 soru çıkıyor. Can yok ama ben Selahattin'e soruyorum. Soru 1. Bu dava seçimden sonra mı açılacak, önce mi, bu 3 gün içinde? İkinci soru, niye seçime sokuyorsunuz o zaman? Doğrudan hapse atın, yargılayın. 3. Seçim nedir sorularını da şey yapıyoruz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 13 yıl sonra hapishanede eğitim hakkı kararı verilmiş. Yüksek öğrenimlerini devam etmek isteyen iki hükümlünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu 13 yıl sonra sonuçlanmış. Mahkeme getirilen bilgisayar yasağıyla eğitim haklarının ihlal edildiğine karar vermiş. Tıp Fakültesi'nde öğrenci 92'de Mehmet Reşit Aslan, 1995'te Orhan Bingöl ömür boyu hapse mahkum edilmişler. Bilgisayar verilmemiş. BBC'de Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu eğitim kamplarına girmiş ve resmi bir yapıya büründürüldüğünü söylüyorlar. Mesleki yeterlik eğitim merkezleri deniyor. Toplama kamplarına yaklaşık 1 milyar 385 milyon nüfuslu Çin'de nüfusun %1,8'ini oluşturan Müslümanlar şey demişler, namaz kılmanın yasak olduğu kamplarda öğrenciler 10'ar kişi koğuşlarda kalıyor, dans ediyor, sözlü şeyler yapılıyor, dersler ve şarkılar söyleniyor, Çince öğreniliyor filan. Ve eğitimle ilgili olarak da BBC muhabirine şey demişler: biz onların düşüncelerindeki aşırı eğilimleri ayıklıyoruz, burası bir okuldur demişler. Bu da hakikaten olağanüstü bir gelişme diyebiliriz. Ve son iki haberde, bu arada Çin'de de tutukluların, sorgulananların organlarını söküp satıyorlarmış. Bu büyük bir şey olarak ortaya çıktı. Açığa çıktı. Organ ticaretini resmi devlet Çin Komünist Partisi yapıyor. Güzelmiş. Anayasa Mahkemesi'nin barış akademisyenleriyle ilgili dosyalarda vereceği kararın beklenmesi talebinde 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kabul etmiş. Biyanet'ten aldığımız bir bilgi bu da. Ve ertelemeli başka bir mahkemede de bir akademisyene ertelemeli hapis cezası verilmiş durumda. Ve son olarak KONDA Genel Müdürü, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ardır, Şirin Payzı'nın sorularını yanıtlarken İmamoğlu lehine 23 Haziran seçimlerinde kayda değer bir fark olacağını bulduklarını söylemişler. Anadolu Ajansı Müdürü Kazancı da diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart seçimlerini de gayet başarılı bir yayınla hatasız olarak kamuoyuna duyurduk demiş. Bu değerlendirmeyi bütün medya organlarında da tekrarlanmasını dileyerek, bravo alkışlarımızı TRT'ye vererek bu yayını sona erdiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteydik. Can Tombil yoktu bugün. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.